Witamy w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania Jazz & Bass. Witamy razem z wesołą, ośmioosobową ekipą z Nowego Orlanu Hot 8 Brass Band. Artyści, którzy już niejednokrotnie pojawiali się podczas naszych spotkań na antenie radia. To są czarnoskórzy wykonawcy, którzy grają na instrumentach dętych. Każdy z nich trzyma inny instrument, robią niezłe show, nagrywają fajne utwory, część swoich, ale przede wszystkim na ten sposób dęty, że tak powiem, proponują różne wersje znanych przebojów. Sexual Healing Marvina Gaya już kiedyś został rozpowszechniony przez Hot 8 Brass Band, ale ostatnimi czasy przyszła jeszcze do audycji Jazz & Bass nowa wersja zatytułowana Bossman Edit. Proszę bardzo, w taki właśnie sposób. No to teraz, skoro jesteśmy już w Ameryce Północnej, przenieśmy się z Nowego Orlanu do stanu Mississippi. Niejednokrotnie powiem jeszcze raz, The Staples Junior Singer ze stanu Minnesota, I'm Looking for a Man, z jednej jedynej płyty nagranej w latach 70., a od, nie wiem czy to jest dobre słowo, odgrzane, odrestaurowanej kilka miesięcy temu. Wspaniały fenomen, niesamowite zjawisko, no i przeciekawa historia i genialny koncert na OFF Festiwalu w tym roku. No właśnie, a propos koncertów. sick and tired of you. To fuss and fight and bring a good man down, and you don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind him and just don't understand. Think that you're a woman, but you're acting like a man. Hey, girl. Festiwal w Newport w roku 1966 na scenie Nina Simone i wszystko zarejestrowane i wydane na płycie You've Got to Learn. Blues for Mama, dzisiaj w audycji Jazz and Bass. A propos koncertów, a propos festiwali, a propos właśnie muzyki na żywo, no to już teraz serdecznie Państwa zapraszam na dzisiejszy wieczór o godzinie 20 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, audycja Trójka Live. Po raz kolejny spotkamy się z muzyką koncertową. Program już mam przygotowany, ale tradycyjnie nic Państwu nie powiem, oprócz tego, że serdecznie Państwa na tę audycję zapraszam. Rubaya Garcia, ale ona pięknie gra tutaj w Radio City Music Hall. No mam nadzieję, że podczas nadchodzącej jesieni Dubaja gdzieś, może blisko gdzieś zagra. Cały czas jest w trasie, tylko że teraz jest daleko. O tak, powiem. Tutaj dzieliła scenę z zespołem Crew Angbin. 25 minut po godzinie 3. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Bogdan pisze, znaczy nie jesteśmy dzisiaj sami. Dziękuję za korespondencję. Rubaya Garcia pięknie zagrała na saksofonie, Amber Navran z zespołu Moonchild pięknie nam zaśpiewała, tak akustyczna wersja Runaway brzmi właśnie w tym wydaniu. Już dzisiaj do końca audycji tylko wokalistki, to mogę zdradzić i zdradzę, że teraz Zosia. Pytasz mnie o coś, czego nie chcesz wiedzieć. Nie wiem, czemu pytasz mnie, skoro wszystko mija się z celem. Nie wiem, czemu prosisz mnie o cokolwiek więcej, nic nie wiem. Nie wiem, czemu, nie wiem, czemu. Myśli są duże, zwykle ciut mądrzejsze, ale dobrze, że głupi ma zawsze szczęście. Ale w przypadku uczuć chyba to nie działa. Ktoś dał ciała, się postarał.

21 lat temu ukazał się jedyny album zespołu Futro. Na tym albumie między innymi Face Reading, ale dzisiaj w specjalnej elektronicznej drum and bassowej i basowej wersji stworzonej przez Sesiza i SCSI. To tak ze strony B singla zespołu Futro. 21 minut do godziny 4. Futro jeszcze raz, bo warto przypominać sobie dźwięki z tego albumu i być może wśród Państwa są ci, którzy jeszcze Futra nie znają. Airbag, kiedy wrócisz, bo tak kończy się to wydawnictwo. A potem jeszcze zaproszę Państwa na dwa nagrania, do wysłuchania dwóch nagrań zespołu Micro Music z płyty, która ostatnio bardzo często jest z nami w radiu. A my dziękujemy. Irena Dan, Michał Grabek-Grabkowski. Do usłyszenia.

Autopromocja. Jak niebanalnie spędzić swoje urodziny? Skręty brzucha. O, wreszcie.